Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 6-ն օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղում հանդիսավորությամբ օրերս կայացել է բնակարանամուտ։ Ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հավատալ երազանքին, որը իրականանալու հաճելի հատկություն ունի։ Հենց այս երազանքի իրագործման ճանապարհին է Գյուրջյանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ուսանողուհի, նկարչուհի գորգագործ, ապագա դիզայներ մոդելիեր Ելենա Ղազարյանը, նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղում 6 ընտանիք նոր բնակարան ստացավ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա են մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Բանալինները տանտերերին հանձնեցին Սերժ Թանգյանը, Արսինե Խանջյանը, Ատոմ Էգոյանը և Էրիկ Նազարյանը։ Սփյուռքահայ արվեստագետները երրորդ այցով Արցախում էին։ Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով նորակառույց 6 տները կառուցվել են իրենց հիմնադրամի ԱՄՆ Արցախ ֆոնդի եւ Արցախի կառավարության համատեղ աջակցությամբ։ Ռազմավարական նշանակություն ունի բոլորիս համար, գիտենք, այս տարածքը, որովհետեւ այստեղով մենք կգաբնենք ֆունդացիալ ազատագրված շրջանի գյուղերուն հետ, կգաբնենք մեր զորամասերուն հետ, մոդիգենք առաջնակիցին եւ այս ռազմավարական նշանակությունը մենք շատ լուրջի գտնենք եւ պատրաստ ենք համակորզակցելու իշխանություններուն հետ, որ ինչ որ մենք նպատակատրած ենք այս տարածքի համար ընդառաջ կարելի դարձնենք, իրականություն դարձնենք եւ հաջող ավարտենք։ Բայց ամենեն կարևորը այն է, որ այս տարածքը պիտի աճի եւ պիտի ապրի այս գյուղերու, հատկապես առաջամուղի այս բարակային բնակիչներու աշխատանքով։ Իրենք է, որ այս հողը, որ մենք չոր կհանցնենք դժբախտաբար, պիտի կանաչացնեն։ Իրենք է, որ այս դուները պիտի շենացնեն։ Այսպիսի սիրուն գեղեցիկ երեխաներով այս տարածքը պիտի ապրեցնեն։ Եվ մենք օրը մի քանի տարի հետո պիտի կանք եւ պիտի տեսնենք, որ այն, ինչ որ մենք փոքր բան տվինք, իրենք մեծացին։ Մենք այդ հավատքով կաշխատենք այս ժողովրդին հետ, այս համայնքին հետ եւ վստահ ենք, որ փոքր մեր Աձուն պիտի վերածվի շատ ավելի մեծ հզոր համայնքի։ Ես շնորհակալություն կհայտնեմ բոլորիդ, Աստված ձեզ ուժ դա եւ այս երեխեքը, որ տեսնում եմ եւ այս ուները եւ այդ դպրոցը, մտածում եմ, որ դարիներ հետո այստեղ, որ մենք այցելենք, արդեն պիտի ունենանք մեծ քաղաք։ ԱՄՆ Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Իլյանն ասաց, որ գիտակցելով առաջամուղի ռազմավարական կարեւորությունը, հանձն են առել օգնել գյուղի զարգացմանն օնլայնմանը։ The Artsakh Fund took upon the responsibility of expanding the village last year. Անցած տարի Արցախ ֆոնդը իր վրա վերցրեց պարտավորությունը մեծացնել այս գյուղը։ Մենք դա գիտակցելով արեցինք, որովհետև այս գյուղը ունի ռազմավարական կարևորություն։ Մենք ուրախ ենք եւ երջանիկ ենք վերցնել մեզ վրա այդ պարտականությունը։ Նոր տանտերերից մեկն էլ Նազարյանների ընտանիքն է, Արարատից 2013-ին է տեղափոխվել Արցախ։ Մինչ այդ տարբեր բնակավայրերում վարձով էին ապրում։ Ես տեղափոխվել եմ Արարատի շրջանից, այնտեղ վարձով եմ ապրել, տեղափոխվել եմ ստեղ եմ ապրել, այդ 2 տարի ստեղ ապրելուց հետո տեղափոխվել ենք Ստեփանակերտ, Տարուկեսել ենք ապրել։ Շնորհակալություն ես բարերարներին, որ սենց տներեն սարքեմ եւ այդ տները բաժանեն ժողովրդին։ Դերասանուհի Արսինե Խանջյանն էլ խոստովանեց, որ շատ տպավորված է իր այս այցելությամբ եւ վերադառնալուն պես կոչ կանի իր ընկերներին Արցախ գալ ոչ թե իբրև զբոսաշրջիկ։ Ես Արցախ գտնված եմ արդեն 8 տարի առաջ, այդ տպավորություններով է, որ վերադարձած էի այս անգամին, բայց ըստ երևույթին այս անգամին պիտի վերադառնամ իմ դունս այլ ավելի առաջացած տպավորություններով։ Կարևոր է, որ անդադարնանք, որ տպավորությունները ընդհանրապես պետք է մշակվին, միշտ վերադառնալով, միշտ փորձելով ավելի մոդիկ հարաբերություն հայրենիքի հետ, Արցախի հետ, կարենալ ստեղծել դարբեր ոչ թե միայն սպասաշրջիկական, այսինքն մոդեցումով, այլ իսկապես շփվել շփվելով ժողովրդի հետ, շփվելով բոլոր մեր իրողության բարբերակներուն հետ, եւ այդ կարելությունը ես կարծեմ, որ անհատական որոշումներ է, որ եղի գուդան, եւ գուհուսամ, որ ամենայնիվս բոլոր սպիրկահայերը, որոնի ես մասնակցեմ, անդրադառնան, որ հնարավորություն կա քալ վերադառնալ եւ ժամանակ դրամատրել ցանոթանալու, այդ ցանոթությունը չի կրնարելալ փովանտակ մեկ անգամեն, պետք է մի ժամանակի ընթացքին է, որ մշակվի։ Առաջամուղ գյուղը հիմնադրվել է 2004 թվականին Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ընդդիմներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 6-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Հավատալ երազանքին, որը իրականանալու հաճելի հատկություն ունի։ Հենց այս երազանքի իրագործման ճանապարհին է Գյուրջանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ուսանողուհի, նկարչուհի գորգագործ, ապագա դիզայներ մոդելյեր Ելենա Ղազարյանը, նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ինչպես ասում են, հավատացեք երազանքին, այն իրականանալու հաճելի հատկություն ունի։ Հենց մանկության երազանքի իրագործման ճանապարհին է օրվա զրուցակիցս, նկարչուհի, գորգագործ, ապագա դիզայներ մոդելյեր Ելենա Ղազարյանը։ Պայքարելու կամքի ու նպատակասլացության շնորհիվ է, որ հիմա ժպիտով պատմում է արդեն իրականություն դարձող երազանքի մասին։ Փոքրուց վրձնի հետ նաև թելու ասեղը բռնել է սովորել, կարել, ասեղնագործել ու բոլոր հմտությունները հիմա կիրառում է թե սովորելիս, թե աշխատելիս։ Հակոբ Գյուրջանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ուսանողուհի է, միաժամանակ աշխատում է Շուշիի գորգագործարանում և ամեն ինչ անում է մեծ սիրով, ինքնակատարելագործվելու հնարավորություններն էլ երբեք բաց չի թողնում։ Ելենա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել և ինչպես մեր նախնական զրույցում պարզվեց, նկարիչ, մոդելյեր դառնալը ձեր մանկական երազանքն էր, փաստացի դուք հիմա իրականացնում եք ձեր մանկական երազանքը։ Այո, չնայած շրջապատիս բացասական տրամադրությանը, որ չէին ուզում, որ ես այդ ուղությունը ընտրեմ, ես մանկուց որոշել էի, որ պիտի դիզայներ դառնամ, ու ուրախությունը ինչ Ստեփանակերտից տեղափոխվեց Շուշի Գյուրջանի ինստիտուտը, և ես որոշեցի, որ պիտի ընդունվեմ այնտեղ։ Պաստորին, այդ ճանապարհին եք ձեր երազանքի իրագործման։ Այո, բնականաբար ամենասկիզբը հիմքը նկարչական ձիրքն է։ Այդ ամեն ինչ։ Այո, ես տատանվում էի ուղղակի դիզայներ ընդունվեմ, թե դիզայներ մոդելյեր, բայց քանի որ փոքր վաղտվանից եւ սիրում էի նկարել, 6 տարի հաճախել եմ նկարչության խմբակներ, նաեւ կարելել էի սիրում, ես փոքր վաղտվանից շուտով կտրում էի, ձևափոխում էի, երկու շոր միացնում էի իրար, ու հենց էի կարում, որ հակնել հնարավոր է, հետո կրում էի բոլորը ասում ինչ հետաքրքիր շորը, նաեւ կարու ձևի եմ գնացել խմբակների, հենց այդ մանկապատանեկան կենտրոններում։ Սեր ունեի դեպի նկարչություն եւ դեպի կար, եւ առաջի դասարանից եւ ասեղնագործում էի եւ գործում էի։ Ինչ էիք սիրում նկարել, որ հիշում եք ավելի շատ բնություն, պեյզաժներ, թե հենց մոդելավորման հետ կապված։ Ես նկարչություն հաճախել եմ Նարեկացի արվեստի կենտրոնում, ու այնտեղ լավը այն էր, որ ազատ էր, այնտեղ քեզ չէին դնում մի հատ ինչ որ նպատակ, ասում են, ես պիտի նկարես ու վերջ։ Մեր ուսուցիչը միշտ մեզ թույլ էր տալիս, որ մենք ազատ ինչ որ մտածելակերպ ունենանք, ազատ մեր ոճը դնենք մեր նկարներում, եւ ես շատ սիրում եմ նկարի բնություն։ Մարդկանց էլ է շատ սիրում նկարել, ուղղակի որ փոքր է, միշտ վախենում է, որովհետև հասկանում է, որ մարդ նկարելուց ինչ-որ համաչափություն է պիտի բան քաշվում է, բայց շոր շատ է սիրում նկարել, ու եւի բնությունը հենց հիմա է Գյուրջանում, մենք ուսումնասիրում ենք, համ ես եմ սիրում, որ շորի մեջ ներդրում ես ինչ-որ բնության մասնիկն է, նա քամին է շորի մեջ, տարվա եղանակներն է շորի մեջ, ինչ-որ մի ձևով դնում, որ հետաքրքիր լինի։ Եվ մանկության, որ անցել եմ այդ ճանապարհ, սաղ իրար միանում, ես ինքս եմ էլի զգում, որ այն ինչ անցել եմ, այն ինչին հասել եմ, հիմա այն շատ պետք է, սաղ միացնում եմ իրար, որ համասարանում էլ ինձ էտի շատ օգնում էլի պետք է գալի։ Մանկության հիշողությունները, առհասարակ մանկության տպավորությունները անսպասելի կերպով հասուն տարիքում կարող են իհայտ գալ։ Այո, ինձ շատ օգնել շատ։ Շատ շնորհակալ եմ տատիկիս, որ ինձ ոչ մի բանում չի սահմանափակել, բարել եմ հաճախել, շատ տեղեր եմ գնացել, աշխարհայացքս միշտ ազատ կարողանում էլի ինչ ուզում էի, արդեն գիտեի ես ինչ մտածել եմ, նպատակի դնում անում էի, ինչ չէին սահմանափակում, արդեն զգում էի փոքր վաղտարից, որ արվեստի մարդ եմ, ուր ուզում էի գնայ, տատին ազատ ասում էր, հա գնա, ինքս զգում էր, որ ինձ այդ պետքա, ես պիտի գնամ, եթե ես ինչ-որ մի բան անում եմ, որևմս դրա կարիք ունեմ։ Եթե նույնիսկ այդ ճյուղը հետագայում չօգտագործեք, համենայնդեպս այդ պահի համար անհրաժեշտ է երեխային ընդհանրապես այդ ազատությունը արվեստի հետ կապված։ Դե չնայած որ հիմա ու ստացած եմ, աշխատում եմ, դասի եմ գնում, իմացա որ Ղարաբաղ պարող եք եւ ազգային պարերը սովորացնում, չնայած ես գիտեի մրցույթներին եմ մասնակցել, ուղղակի զգում եմ, որ մոռանում եմ, էլ երեք առաջի դասներ որ գնացի, ամուսինս էլ ասում, արդեն մեծ մարտցելի զբաղված ժամանակ չես գնում ես պարի, փոքր երեխան հետ պարում ես, ասում չէ, սիրում եմ, պիտի գնամ, ինձ էլ հետաքրքրում է։ Ինքնարտահայտում, ինքս ինձ ուզում եմ զարգացնել տարբեր ոլորտներում, ինձ հետաքրքիր է մարդկանց հետ շփվել, դուրս գա, ինչ-որ մի բանով զբաղվել, ու սիրում եմ, որ միանգամից մի քանի բան եմ անում, չեմ սիրում, որ ինձ ընտրել եմ ուղղություն դիզայներ, պիտի նստեմ տանը, գնամ դասի, ինչ տալիս են այն։ Չէ, սիրում եմ, որ տարբեր բաներ եմ ուսումնասիրում, որովհետև զգում եմ, որ հետո դա ինձ պետք է, էլի գալի այդ մոդելավորումն էլ։ Այդ ամեն ինչը դիզայներս, չէ, որ շոր ես կարում, մոդել ես պահում, իմանաս, ամեն մի քայլը, բանը սաղ կախված է իրար։ Արվեստի տարբեր ճյուղերը միմյանց օգնում են, ասենք, այդ պարի ընթացքում հենց կարող է գաղափար ծագել շորի համար, փաստացի իրար հետ այդքան էլ չկապված թվում է, թե ոլորտները իրար օգնեն շատ։ Ու մարդկանց հետ էլ է շփվում, փորձես էլի վերստուն տարբեր մարդկանցից, գորգագործարանում էլ որ աշխատում, էլ ինձ օգնում է շորի պլանում, որովհետև մենք համասարանում էլ ենք անցնելու ազգային նախշեր, տարազներ, ուսումնասիրում ենք գորգագործարանում այդ ինչ գորգեր անում ենք հայկական, ինձ շատ օգնում էլ, ես արդեն այդ ոլորտից ծանոթ եմ, հետագայում ինձ ավելի հեշտ է լինելու, որովհետև երեխան եկա, որ գրքեր են վերում, ընտրում են, նկարում են, նոր են ծանոթանում, ես արդեն ծանոթ, ինչ որ մի հիմք ունեմ։ Գորգործելն էլ մի լրիվ ուրիշ աշխարհ է, էլի շատ հետաքրքիր երևի։ Կուզեի մի քիչ հենց գորգերի մասին պատմեք։ Շատ պատահական իմացա, որ Շուշիում գորգագործարան կա, ավարտական դասարանում որոշեցի, որ պիտի աշխատեմ, որ օգնեմ ծնողներս վերջի զանգի ծախսերի համար։ Ու ասեցի, կարող աշխատանք լինի ինչ-որ մի հարմար։ Տատիկիս ծանոթներից մեկը առաջարկեց, ասում է, բա գորգագործարան կա, իսկ կան աղջիկը տեղ է, էլի համ ինչ-որ մի արվեստ կսովորի, համ էլ իր համար կգնա աշխատի։ Գնացի, ինձ շատ դուր եկավ, համ ազգային ենք անում, համ հայկական ենք անում, համ աբստրակտ գորգեր ենք անում, արդեն մի տարի է լրանում, որ այնտեղ աշխատում եմ, կարպետել եմ սովորել, վերջի ժամանակաընթացքում արդեն սկսել եմ որպես կարպետագործել աշխատել։ Էլի ստեղծագործելու տեղ ունի։ Քարտեզներ ունենք հատուկ, որ մեր դիզայները որոշումա գույներով։ Ես շատ հաճախ ինձ կռվում եմ, չեմ ուզում էլ այդ գույնը անեմ։ Գնում ենք, մենք ենք թելեր հանտրում, գույներ իրար հետ բռնցնում, բերում, դնում, անում։ Շատ լավ թույլ չեն տալիս։ Ռուտս կախս են զորով անում եմ, որ ինչքան որ էլի, իմ ուզածը ինչքան որ անում եմ, բայց որ քո ուզածը տել ես դնում մեջը, հավեսով ես էլի անում, սիրելով ես անում։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվար է, ձեռքդ ես ճողում, մեջ կտացավում, շատ անստած աշխատանք ու լարված աշկերին, բայց որ սիրելով ես անում, չես նայում էլի դրան, ժամանակի ընթացքում դրանք սաղ սովորում ես։ Ամենայն դեպս նորից գալիս ենք այն եզրակացության, ինչքան էլ որ դժվար լինի աշխատանքը, եթե սիրելով ես անում, այդ դժվարությունը այնքան էլ հասկացել եմ, որ առանց դժվարության չի ստացվում։ Մի անգամ Դեյլ Կարնեգիի գիրքն է կարդացել, դե գրված էր, որ եթե զգում ես, որ դժվար է, ուրեմն ճիշտ ուղությունով ես գնում, ոչ մի բան հեշտ չի լինում, այլ եթե հեշտ է, ուրեմն էդ իքոնը չպիտի դժվար ճանապարհով գնաս, որ համ արածդ վորակով լինի, չարչարանք լինի, էլի մեջը, որովհետև հիմա արվեստի ուղությունում ավելի գնահատվում է այն գործերը, որի մեջ իսկականից ինչ-որ մի նորություն կոնտ ես դնում, ավելի դժվար գործ է, էլի, որովհետև Ղարաբաղում մշակույթի մոտիկ մասնակիցները շատ են, դժվար է առանձնանալ իրանցից, պիտի շատ չարչարվես, որ առաջ գնաս էլի այդ ոլորտում։ Ավելի շատ գնահատում ես ինքդ քո արդյունքը, եթե դժվարությամբ, չարչարանքով։ Այո, ես էլ եմ սիրում, եթե ինչ-որ մի բան եմ որոշում, որ պիտի անեմ, սրտով, հոգով պիտի դրա մեջ խրվեմ, պիտի շատ չարչարվեմ, որովհետև հենց անելու համար կա, օրինակ, համասարանում եմ մի բան են ասում եմ, պիտի նկարես, վերես վաղը, անհավես ես չեմ անում, էլի չեմ սիրում, պիտի մեջ ինչ-որ մի բան փոխվի, հավեսի ընգնեմ ու անեմ։ Ես դասախույս էլ ասում, ինձ մի ստիպեք, եթե ստիպեք, լավ չեմ անել։ Շատ վաղ գիշերներն է մոտս լինում, որ սենց իրիգունը պարկում է, որ արդ սենց հանգիստ է, ինչ-որ մի բան սենց ուղեղում ես թն կնոպկակ էլի սխմովում է, ով միանում շատ վաղ տեղած է, որ գիշերները ինչ-որ մի բան է մտածում, կարելու համար հելը դպրոցական տարին էին, գիշերը վեր էի կանում, կտրում էի, դզում էի, գիշերը թաքում, որ ոչ մեկ չհելեն, մեքենան միացնում էի կամ անց կարող, որ տատին հանկարծ քրիկը չհելնեն, հետո առավոտը վերջացնում էի, հելմետ են ունեմ, ինչ-որ մի բան արդեն կարած, պատրաստ դրած։ Ստեղծագործող մարդու համար բնականաբար միշտ ինչ-որ խթան է անհրաժեշտ, լինի բանաստեղծ, լինի նկարիչ, բանաստեղծները հաճախ են, չի ասում, խթանը կարող է եւ ինչ-որ տխուր երևույթ լինել, բայց դա ստեղծագործելու համար ուժ է տալիս։ Երևի մի քիչ ավելի ուրիշ ձև նկարիչների մոտ է, դիզայներների մոտ է, հանկարծակի անսպասելի կարող է ինչ-որ միտք ծագել։ Գիտեք, նկարելուց է քո հոգեվիճակը միանգամից իրեն, օրինակ, որ ես նկարում եմ, միանգամից դասախոսներս նկատում են, ասում են, «Այսօր մի նկար, այսօր ոնց որ լավ չի ստացվում, հոգեկան լավ չես էլի»։ Շատ դժվար մանկություն եմ ունեցել, ճիշտ ասած, երևի դա ինձ ավելի օգնել է, որ նպատակա լացեմ ավելի դարձել էլի այդ պլանով, որ չէ, ես պիտի դրան հասնեմ, չէ, սենց պիտի անեմ, չէ, սենց պիտի անեմ, եթե ի հեճուկս ինքս ինձ հաղթահարելով շատ ալարկոտ եմ, ես ինքս ինձ նստում եմ, ստիպում եմ, որ անեմ, բայց որ հավեսի եմ գնում, մեջ խրվում եմ, նպատակ եմ դնում, ասում չէ, պիտի քո գլխով ես թռնես, անես, դա քեզ պետքա։ Առհասարակ ամենադժվար պայքարը ինքդ քո հետ է, որովհետև ուժերը հավասար են, ինչպես ասում են։ Արվեստում որոշակի փորձ ունեք, ինքնահաղթահարման, թե ստեղծագործելու, երկուս միասին։ Նրանց, ովքեր նոր են սկսում այդ ուղին, ովքեր նոր սկսել են գնալ իրենց երազանքի ետևից, այսպես ասեմ, ինչ խոսք ունեք ասելու։ Առաջին այն է, որ պիտի իրանք իրանց վրա աշխատեն, որովհետև շատ դժվար է այդ ոլորտում։ Հիմա էլ համասարանում աղջիկներ են գալի, որ գյուղից են, ու օրինակ ես արդեն մանկուց 6 տարի է գնացել եմ նկարչություն, ու լավ կենտրոն եմ գնացել, դեռ շատ պրոֆեսիոնալ էլի ամեն ինչ անում, մակարդակ է Երևանում։ Իրանք տես չեն տեսը, գյուղից են, չգիտեն էլի հլը ոնց ինչ, բայց իրանց մեջ այնքան երանք կա, իրանք այնքան հավեսով են անում, ինձ համար այդ սովորական է, բայց իրանք այն ամեն մի մանրուքը շատ նաճիշ ձև են ընտրում, ու կարող է գան ինձ անցնես, արդեն ինչ ես գիտեի, իրանք շատ շուտ են էլի ամեն ինչ, որ իրանց համար նորություն է, շատ հավեսով են աշխատում, ու առաջին ինչ նկատում ես, այդ իրանց նպատակա սլացությունն է, իրանց այդ սեր առաջինը պիտի սիրես, էլ եթե դիքոնը չի, չես կարա դիզայներ դառնաս, մոդելավորում է ուսումնասիրես, չես կարա նկարիչ դառնաս, եթե դի չես սիրում, չես զգում, էլի հենց դայում ես գույների նույնը տեղադրում, բայց ինչի լինում, որովհետև սիրելով քո դրամատրությունն էլ ես դնում մեջը, շատ պիտի աշխատասեր լինես, պիտի չդավաճանես, արվեստը չպիտի կեսա թողես, եթե օրինակ ես սուղություն դրել եմ, ես ինչ չեմ պատկերացնում, որ կարող է 40 տարեկան, ես հրաժարվում ասեմ, չէ, ես չեմ ուզում, այլ գնում եմ ուրիշ բան ուսումնասիրեմ կամ սովորեմ, արդեն սա կյանք դրա մեջ լինելու։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ և նույն կերպ, որ նպատակասլացությամբ հասնեք ձեր մյուս երազանքներին, ձեր ընտանիքին ամրություն ու համալրում։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ով է քո այդ աչքերը արարել, ով է իմ սրտում սերը վարարել, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել, ես ավարնում եմ գրքս տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ու դե ինձ այսքան սերտվել, չեմ թողնի ինձնից հերանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս, չեմ կարող անում բարերով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր օրի սիրո կամինը լավ էլի ուժեր դու դառնաս ինձ համար անհաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանալ, ես ուզում եմ իմանալ, քո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծածերից փրկել ես, դու եկել ես, ուտել գել ես, կյանքս վար գույներով, ինձ ուզում են ինձ քո աչքերը, վանդակում փակված իմ սերը, արձակում է, արձակում է ու քեզ բարվում կարոտով, այսպիսին է ծել, չեմ է նրազել, թե ինչ ու եմ կես սիրում, չեմ կարող անում բարերով ասել։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժյուլ Դյուպրեն, ֆրանսիացի հայտնի բնանկարիչ, Ջոզեֆ Լիստերը, անգլիացի վիրաբույժ, Հերբերտ ֆոն Կարայանը, ավստրիացի դիրիժոր, Ազատ Շերենցը, հանրահայտ հայ դերասան, Գրեգորի Պեկը, հայկական արմատներով ամերիկացի դերասան, Հարություն Եղյանը, հանրահայտ խորհրդային նկարիչ, Արթուր Հեյլին, ամերիկացի գրող, Վլադ Վեստը, նշանավոր հայ-եվ ռուսաստանցի ջազային երաժիշտ, միջազգային ջազային փառատոների տախնագիր, Ֆերնանդո Մորենտեսը, ասացի ֆուտբոլիստ։ Shen chen